podnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Środa, 20 sierpnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje Marcel Łoziński, jeden z najważniejszych twórców polskiego filmu dokumentalnego. Prowokacja Federacji Rosyjskiej, mówi o dronie, który spadł w nocy szef MON-u. Rosja się do tego nigdy nie przyzna. Tak jak się nie przyznała do żadnego z 8 zdarzeń w Mołdawii. Remont przejdzie zabytkowy wiadukt kolejowy w Srebrnej Górze. Takich wiaduktów ceglanych jest bardzo mało. 1901 rok, zakończenie budowy. Na początek smutna informacja. Nie żyje Marcel Łoziński, jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów filmów dokumentalnych. O jego śmierci poinformował wieczorem w mediach społecznościowych Felix Falk. Mój przyjaciel od dziecka, dzięki któremu zostałem filmowcem. Wspaniały reżyser filmów dokumentalnych. Ogromna strata, napisał reżyser i scenarzysta. Marcel Łoziński był absolwentem szkoły filmowej w Łodzi. W latach 70. wraz z Krzysztofem Kieślowskim, Tomaszem Zygadło czy Pawłem Kędzierskim współtworzył nową zmianę w polskim dokumencie. Podejmowali przemilczane w państwie socjalistycznym tematy, obnażali trudności życia i pokazywali, że choć pozornie wszystko działa bez zarzutu, są wynaturzenia i patologie. Marcel Łoziński był nominowany do Oscara za 89 mm od Europy, jedną z najwybitniejszych pozycji w historii polskiego dokumentu. To była rosyjska prowokacja, mówi o wybuchu drona na Lubelszczyźnie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak ustalili śledczy i wojskowi, maszyna około 2 w nocy spadła na pole kukurydzy w Osinie koło Łukowa. Dron nie miał głowicy bombowej, ale zawierał materiały wybuchowe do autodestrukcji. Dagmara Kędzior. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz nie ma w tej sprawie wątpliwości. Mamy do czynienia z rosyjską prowokacją. Jak twierdzą wojskowi, obiekt najpewniej wystartował z terenu Rosji, bo stamtąd ruszają wszystkie tego typu drony. Choć stuprocentowej pewności nie ma, to jak mówi szef resortu obrony, w tej sprawie jedno jest pewne. Rosja się do tego nigdy nie przyzna. Tak jak się nie przyznała do żadnego z 8 zdarzeń w Mołdawii, 3 zdarzeń w Rumunii, 3 zdarzeń na Litwie. Obiekt nie został wykryty przez systemy radiolokacyjne. Według zastępcy dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, generała pilota Dariusza Malinowskiego, to dlatego, że dron prawdopodobnie leciał na niskim pułapie. Z naszej oceny dron ten jest przeznaczony do tego, by był bardzo ciężko wykrywalny i tak też jest. Leciał prawdopodobnie bardzo nisko, po to by ominąć nasze pole radiolokacyjne. Działania w tej sprawie ma podjąć też szef polskiej dyplomacji. Wicepremier Radosław Sikorski zapowiedział protest MSZ wobec sprawcy. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Kreml popiera gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale udzielone przez Rosję, Chiny i państwa zachodnie. Kijów musi zrezygnować ze starań o wejście do NATO, oświadczył na konferencji prasowej w Moskwie minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. Cytowany przez BBC Ławrow przywołał jako dobry przykład gwarancję bezpieczeństwa wstępne porozumienia między Rosją a Ukrainą, które osiągnięto w kwietniu 2022 roku w Stambule. Jak powiedział rosyjski minister, Kijów musiałby zrezygnować z przystąpienia do NATO i innych bloków wojskowych, a także potwierdzić swój neutralny status. Gwarantami bezpieczeństwa Ukrainy miałyby być państwa stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ. To jest Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, Wielka Brytania i Francja. BBC przypomina, że według informacji dziennika New York Times z początku 2024 roku to właśnie kwestia gwarancji ze strony państw trzecich była główną przeszkodą w negocjacjach stambulskich. Rosja chciała uzyskać faktyczne prawo weta co do pomocy Ukrainie w przypadku przyszłej agresji, podkreśla brytyjski nadawca. Ma 30 metrów wysokości i tylko 4 metry szerokości, jednak przed II wojną światową to wystarczyło, aby mogła nim przebiegać kolej zębata łącząca m.in. Dzierżoniów z Nową Rudą. Mowa o charakterystycznym wiadukcie kolejowym w Srebrnej Górze w województwie dolnośląskim. Gmina Stuszowice postanowiła go wyremontować. Gmina, żeby nie stracić wartości tego obiektu, wydzierżawiła od Lasów Państwowych ten obiekt, dzięki czemu mogliśmy pisać wnioski o dofinansowanie. Ten wiadukt wymaga dużo pracy, pieczołowitości, zadbania przede wszystkim, wykarczowania wokół niego tych samosiejek, które narosły. I mówi wójt Katarzyna Ruszkowska, a dlaczego warto zwrócić uwagę na wiadukt, o tym Grzegorz Basiński, konserwator zabytków, stwierdzi w Srebrnej Górze. To jest unikalna konstrukcja inżynieryjna. Są dwa takie wiadukty w okolicy. Jest Srebrna Góra, po kilometr obok jest taki sam wiadukt w Żdanowie. No i to jest ceglany wiadukt. Takich wiaduktów ceglanych jest bardzo mało. 1901 rok, zakończenie budowy, która była elementem wielkiego przedsięwzięcia utworzenia kolei Sowy Górskiej. Szacuje się, że już w latach 30. ubiegłego stulecia pociągami do twierdzy w Srebrnej Górze przejeżdżało nawet 60 tysięcy turystów rocznie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, w studiu Adam Malecki. Zaczynamy od tenisa. Walczył dzielnie, ale na Sebastiana Kordę nie wystarczyło. Amerykanin świetnie serwował, Polak popełnił więcej niewymuszonych błędów i przegrał w trzeciej rundzie turnieju Winston-Salem 7-6, 3-6 i 4-6. Kamil Majchrzak z Karoliny Północnej rusza do Nowego Jorku, gdzie zagra w US Open. Tam już jest Iga Świątek, która wraz z Kasprem Rudem występuje w turnieju gry mieszanej. Polce i Norwegowi dolepiono już przydomek Rudtek i tenże zagra jutro w półfinale. A rywalami będą Amerykanka Jessica Pegula i Brytyjczyk Jack Draper. Pozostając na kortach Flashing Meadows, w drugiej rundzie kwalifikacji miały dzisiaj zagrać dwie Polki, jednak mecze Mai Chwalińskiej i Lindy Klimowicowej zostały przeniesione z powodu deszczu na jutro. Tyle o tenisie. W piłce nożnej grali w kolejnych meczach szóstej kolejki pierwszej ligi. Śląsk Wrocław pokonał 2-1 na wyjeździe Chrobrego Głogów. Polonia Bytom ograła 3-0 Pogoń Grodzisk Mazowiecki, a Ruch Chorzów rozbił 4-0 Stal Rzeszów. W piłce nożnej w wydaniu europejskim grali w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, a to już decydująca faza walki o te elitarne rozgrywki. 1-1 w meczu FC Basel z Kopenhagą, Bodø/Glimt nie dało szans szturmowi Graz, ekipa z Norwegii wygrała 5-0, bez bramek w meczach Celticu Glasgow z Kairatem Almaty i Fenerbahce z Sebastianem Szymańskim w składzie z Benficą. W lekkiej atletyce rywalizowali dzisiaj w strugach deszczu w diamentowej lidze w Lozannie. Maria Żodzik wygrała rywalizację w skoku wzwyż, ex aequo z Australijką oraz Niemką. Szóste miejsce w rzucie oszczepem Marii Andrejczyk i Natalii Bukowieckiej w biegu na 400 metrów. Natalia zagwarantowała sobie prawo startu w finale diamentowej ligi w Curychu. Żodzik jest pierwszą rezerwową. To jeszcze koszykówka. Nasza reprezentacja przecież zagra jutro w ostatnim meczu towarzyskim przed Mistrzostwami Europy. Polacy w Helsinkach zmierzą się z Finlandią, z którą w niedzielę przegrali w Sosnowcu. Biało-czerwoni szykują się do Eurobasketu, szykują różne warianty i nie ujawniają największych atutów, przyznaje rozgrywający Kamil Łączyński. My mamy w tylnej kieszeni, znacie bardzo dobrze trenera Igora Milicicia, że to nie jest tak, że wszystkie nasze takie chwyty mamy, od razu pokazujemy, szczególnie w telewizyjnych meczach. Trenujemy czasami rzeczy, których nie pokazujemy, żeby też drużyny robiące scouting nie mogły się przygotować. Czyli zasłona dymna. Dobra strategia. Początek jutrzejszego meczu o 17.30, a pierwsze spotkanie na Mistrzostwach Europy Polacy rozegrają 28 sierpnia w Katowicach ze Słoweńcami. Czwartek pochmurny, ale z rozpogodzeniami, przelotny deszcz, a lokalnie burze. Termometry pokażą 18 stopni na Podhalu, 20 nad morzem, do 24 w głębi kraju. Autopromocja. Tylko u nas. Klub Trójki. To właśnie w nim rozmawiamy, by zrozumieć zjawiska współczesnego świata. Ten chaos jest całkowicie intencjonalnie tworzony. Dla osoby z zewnątrz bezsensowne działania człowieka, dlatego człowieka są w centrum jego życia. Teraz trochę zacząłem myśleć. Później zacząłem myśleć. To jest na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. I wiele, wiele osób wraca z pustymi rękami. W Klubie Trójki pokazujemy ważne społecznie zjawiska z różnych perspektyw, z nadzieją na pozytywną zmianę. Od poniedziałku do czwartku, między 20 a 21. Tylko w Trójce. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór. Mówimy po godzinie 23 w tym miejscu trójkowego programu, gdzie jest i czas, i przestrzeń na oddech. Chociaż mam wrażenie, że dzisiaj tego oddechu, no właśnie, może nam brakować, bo jak rozmawiać o traumie i ludobójstwie? A przecież trzeba. 27 stycznia obchodziliśmy rocznicę wyzwolenia KL Auschwitz, obozu symbolu, w którym życie straciło ponad milion osób. I tego dnia z dr Małgorzatą Wosińską, antropolożką zajmującą się zbrodniami ludobójstwa, rozmawiałyśmy o przejmującym,